i dilera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał jeden z zapisów unijnego traktatu. Zamiast kompleksowej pomocy, doraźne wsparcie. NIK wytyka samorządom błędy w walce z depresją. Poważny problem w sieci. Nie działał YouTube. Awarię usunięto. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie konstytucyjności jednego z przepisów Traktatu Unii Europejskiej. Chodzi o artykuł 267, który pozwala polskim sądom pytać unijny Trybunał Sprawiedliwości o zmiany, których dokonują państwa należące do wspólnoty. Zadanie pytania blokuje wykonywanie reform. Zdaniem Andrzeja Dery z Kancelarii Prezydenta wniosek Zbigniewa Ziobry nie jest krokiem do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Tutaj jest kwestia zbadania przez jedyny organ do tego w polskim systemie prawnym uprawniony, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie. Ja bym nie tylko zawężał do pytań dotyczących reform, ale moim zdaniem prokurator generalny bardziej to widzi w innym też kontekście. Część pytań prejudycjalnych, którzy zaczęli zadawać sędziowie, dotyczyło spraw kryminalnych. A istotą sprawiedliwości jest to, żeby od czynu do skazania to był jak najkrótszy czas. Pierwsze pytanie w tej sprawie minister sprawiedliwości skierował do Trybunału 23 sierpnia. Pismo Zbigniewa Ziobry rozszerzające sierpniowy wniosek wpłynęło do Trybunału 5 października. Walka z depresją kuleje, wskazuje NIK. Zdaniem Izby, chociaż depresja staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym i społecznym, to większość środków wydawana jest na doraźną, jednorazową pomoc, a nie na kompleksowe programy zdrowotne, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Tymczasem tylko 3 z 6 skontrolowanych przez NIK samorządów opracowały i wdrożyły rozwiązania dotyczące zapobiegania i leczenia depresji w formie kompleksowych programów polityki zdrowotnej. Zakładane cele osiągnięto jedynie w jednym, w Małopolsce. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat depresja stanie się najczęstszym problemem zdrowotnym. U 3% pracujących Polaków wystąpił przynajmniej jeden epizod depresyjny. Wskaźniki rosną wraz z wiekiem. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie porozumienia w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, ale trzeba wykorzystać ostatnie miesiące na szukanie kompromisu. Tak mówi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Negocjacje brexitowe będą tematem pierwszego dnia unijnego szczytu, który wieczorem rozpoczyna się w Brukseli. W tym bardzo kruchym procesie każde słowo, nieodpowiedzialne słowo płynące ze stolicy Unii Europejskiej czy z samej Brukseli może wpłynąć negatywnie na szansę porozumienia, ponieważ każde słowo może być wykorzystane przeciwko temu porozumieniu. Zależy nam na tym, żeby nie dochodziło do takich nieporozumień publicznych, o które w dzisiejszym świecie bardzo łatwo. Te ostatnie tygodnie wymagają spokoju, cierpliwości i ciszy. Wieczorem premier Theresa May ma zaproponować stanowisko Londynu w sprawie negocjacji. Później, już bez niej, podczas kolacji przywódcy 27 krajów omówią stan negocjacji i zdecydują o dalszych krokach. Przez ponad godzinę nie działał YouTube. Z serwisu korzysta miesięcznie ponad 1 miliard użytkowników. Na razie nie podano przyczyn awarii. To druga tak długa przerwa w działaniu YouTube'a od jego uruchomienia w 2005 roku. Eksperci branży komputerowej zwracają uwagę, że awarie najpopularniejszych portali internetowych zdarzają się niezwykle rzadko. Przyczynami są najczęściej przeciążenia serwerów lub ataki hakerskie. YouTube nie poinformował jednak, co było przyczyną blokady. Doszło do niej o godzinie 21:20 czasu wschodnioamerykańskiego. Użytkownicy z całego świata zaczęli masowo informować, że mają problemy z dostępem do filmów. W przeglądarkach pojawiał się komunikat o awarii serwera. Blokada dotyczyła wszystkich serwisów firmy YouTube, YouTube TV oraz YouTube Music. Przedstawiciele internetowego giganta komunikowali się z użytkownikami za pomocą innych portali społecznościowych. Na Twitterze zamieścili wpis z przeprosinami i podziękowaniem za zgłoszenia. Zapewniono, że trwają prace nad usunięciem usterki. Po godzinie poinformowano o ponownym uruchomieniu serwisu. Z Chicago Piotr Orłowski. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Adam Malecki. Hej, hej, hej, tu NBA. Koszykarze za oceanem rozpoczęli sezon. W pierwszym pojedynku Boston Celtics pokonali Philadelphia 76ers 105-87. W drugim spotkaniu zaprezentowali się mistrzowie. Koszykarze Golden State Warriors. Tradycyjnie przed pierwszym spotkaniem władze Ligi NBA cały mistrzowski zespół nagrodziły pamiątkowymi pierścieniami. First to receive their 2018 NBA Championship rings, Warrior owner Joe Lacob. and Peter Guber. Na inaugurację koszykarze Golden State Warriors trudem pokonali Oklahoma City 108-100. Gospodarze mieli ułatwione zadanie, gdyż w Thunder z powodu kontuzji nie zagrała największa gwiazda tego zespołu Russell Westbrook. Bojowników do wygranej poprowadził Steph Curry, który zanotował 32 oczka. To był pierwszy mecz. Musimy nauczyć się wyczucia czasu przy zbiórce w ofensywie, bo teraz jest 14 sekund na rzut, a nie 24. W pojedynku tym wciąż musieliśmy uciekać naszym przeciwnikom. Mówił Steph Curry. Dziś pierwszy mecz w nowym klubie Los Angeles Clippers przeciwko Denver Nuggets rozegra Marcin Gortat ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. Za oceanem koszykarze, u nas siatkarze. Dzisiaj zagrają w drugiej kolejce. Choćby w Szczecinie po niedzielnym falstarcie i blackoucie. Wówczas światło zgasło w hali po 10 minutach w meczu z Reflem Gdańsk. Dziś drugie podejście z wicemistrzem Polski. Stocznia zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Początek o godzinie 18. O 20.30 Asseco Resowia podejmie Oniko Warszawę. To w Rzeszowie, a w Płocku czas na świętą wojnę w Superlidze piłkarzy ręcznych, czyli Wisła zagra z Vive Kielce. Ja myślę, że tak to jest wszędzie. To jest w piłce nożnej Barcelona Real, w niemiecku jest to Dortmund Bayern. W Polsce w piłce ręcznej to jest Płock i Kielce, a ja myślę, że to dzieli ten sport atrakcyjny, że to śledują wszyscy. Polsce. Oczywiście wszyscy śledzą, a to była definicja świętej wojny według rozgrywającego Płocczan Andrzeja Zdrachala. Nawciarzy przeżywają ostatnio kryzys, mistrzowie Polski są w gazie. Jak będzie dziś, przekonamy się o 20.15. Szczypiorniści szykują się na świętą wojnę. Na batalię w barażach Mistrzostw Europy reprezentacja do lat 21. Wczoraj młodzi piłkarze pokonali 3-0 Gruzję i czekają na piątkowe losowanie. Trafią na Austrię, Portugalię lub Grecję. Kto byłby najwygodniejszym rywalem, ocenia Radosław Michalski, były reprezentant Polski. Jeżeli miałbym sobie życzyć, to najbardziej życzyłbym chyba sobie Austriaków, bo wiadomo, Portugalczycy to jest zawsze dla nas taki niewygodny, dobry, techniczny futbol. Grecy, mimo wszystko południowcy szybciej dojrzewają, są większymi mężczyznami. Też grają taki dosyć trudny zazwyczaj futbol, więc ja bym najbardziej sobie życzył Austriaków. Mecze barażowe w listopadzie. Słonecznie na północnym zachodzie i zachodzie, w pozostałej części kraju przewaga chmur, a na Opolszczyźnie i Śląsku pochmurno. Na termometrach od 17 stopni w Suwałkach, przez 19 w Koszalinie, Olsztynie i Kielcach, 21 w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku i Toruniu, do 22 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro, ratka lekka jak piórko. Teraz nawet do 60 rat 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, Smart TV 50 cali, Samsung za jedyne 33 zł, 32 grosze miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak Ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Fiat Fiorino Business z klimatyzacją już od 29 990 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Business. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.

troszkę poczyszczało, ale nie ukrywam, że ten singiel, właściwie maxi singiel, na niejednej imprezie zagrał, bo bardzo lubię tę wersję. Poznań melduje, że jak śpiewa Michał Urbaniak, Sunshine w całym mieście. Michał akurat tu nie śpiewał, ale grał przepięknie na skrzypcach i to on skomponował ten utwór. Pozdrawiamy serdecznie pana Bartka. Pan Paweł z Radomska podpisał listę obecności, bardzo dziękuję. Pan Przemysław napisał, że zgłasza nieprzygotowanie do zajęć, bo nie działa mi żaden taśmociąg, mimo że kaset mam jeszcze kilka kilogramów. Proszę się nie martwić, na pewno na jakichś aukcjach internetowych można za niewielkie pieniądze kupić bardzo, bardzo dobry taśmociąg. 21 minut po 9. She's come undone. She didn't know what she was headed for. And when I found what she was headed for, it was too late. She's come undone. She found a mountain that was far too high. And when she found out she couldn't fly, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. Come undone. She wanted truth, but all she got was lies. Came the time to realize, and it was too late. She's come undone. She didn't know what she was headed for. And when I found what she was headed for, Mama, it was too late. Lost the sun. She's come undone. Too many mountains and not enough stairs to climb. Too many churches and not enough truth. Lost the sun. She's come undone. Da da da da. Pozostały jeszcze po audycji dwa tygodnie temu nagrania, które są sambą bossanową, a które wtedy nie zmieściły się w programie. Pomyślałem, że spełnię Państwa prośby, bo Państwo bardzo dużo listów przysłali na ten temat i może jeszcze je zagramy. I to było właśnie pierwsze, teraz będzie drugie. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried.

Stylowy jak SUV z modułowym wnętrzem i rewolucyjnym Peugeot iCockpit. Wejdź na peugeot.pl, skonfiguruj swojego liftera i umów się na jazdę testową. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:31. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Partnerem audycji jest organizator Kongresu 590. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres590.pl. Informator ekonomiczny. A w studiu są już panowie Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Zaczynamy od tego, że będzie atrakcyjniej, jeśli chodzi o możliwość uzyskania odszkodowania. Chodzi o stłuczki, być może państwu się kiedyś zdarzyła, oby tych stłuczek było jak najmniej. Chodzi o ruch drogowy. Notatki policyjne z wypadków są już dostępne online dla ubezpieczycieli komunikacyjnych. Pierwsza zaczęła z nich korzystać Warta, ale kolejni ubezpieczyciele też planują w ten sposób usprawnić likwidację szkód. Czytam o tym w Gazecie Wyborczej. Panie Sławomirze, no po prostu będzie szybciej. Będzie szybciej i będzie normalnie, dlatego że jeżeli my dzisiaj już mówimy o tym, że nie trzeba wozić z sobą dokumentów, bo chociażby policja może to gdziekolwiek sprawdzić poprzez połączenie się online i w ogóle policja już jest online tak naprawdę, to po co posługiwać się w dalszym ciągu różnego rodzaju papierowymi wydrukami, papierową tak zwaną biurokracją. Niech taki ubezpieczyciel sprawdza sobie po prostu w komputerze, co policjant, który przyjechał na miejsce kolizji zapisał, prawda? Oczywiście. Wszyscy dzięki temu przyspieszamy swoje życie, ale korzystnie przyspieszamy. W tym sensie, że załatwiamy szybciej sprawy, które są dla nas, przepraszam, że tak powiem nieelegancko, uciążliwe. I dzięki temu mamy więcej czasu na swoje własne życie, na jakość życia. Na przykład mamy więcej czasu na to, żeby podróżować z samolotem, a pilnują takiego bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej kontrolerzy ruchu. Organizacja, czy właściwie instytucja, która w Polsce ich zatrudnia, to Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która przedstawi w Brukseli plan. Znajdą się na przykład w tym planie, panie Sławomirze, zdalne wieże kontroli ruchu lotniczego. Pierwsza taka zdalna wieża pojawi się w 2022 roku, a całość tego budżetu, tego projektu potężna ilość pieniędzy. 1,5 miliarda do 2 miliardów złotych. Panu temat lotniczy jest bliski od dłuższego czasu. Pan mówi, że... Właściwie od urodzenia, no jako właśnie, człowiek urodzony w rodzinie lotniczej. To... Że jeśli chodzi o kontrolę ruchu lotniczego, sporo mamy do zrobienia w tym zakresie. Tak, ja się urodziłem w Bydgoszczy praktycznie na lotnisku, na którym lądowały, startowały samoloty, więc... Natomiast to jest wciąż bardzo mały budżet. My potrzebujemy bardzo dużo pieniędzy włożyć w infrastrukturę, bo my w tej chwili dzielimy przestrzeń powietrzną wszerz i wzdłuż. Dzielimy ją w pionie, dzielimy w poziomie. Staramy się jak najwięcej samolotów upchnąć, w cudzysłowie, w przestrzeni powietrznej. I oczywiście wieże kontroli lotów są szalenie potrzebne. Tak naprawdę to, co nas ogranicza na warszawskim lotnisku Okęcie, to nie jest przepustowość samolotów, tylko jest właśnie przepustowość infrastruktury technicznej, zarówno na lotnisku, w terminalu, ale jeżeli chodzi o PASZP, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, brak nowoczesnej wieży kontroli lotów. Ale jak lotów. To, panie Sławomirze? No przecież zewsząd słyszymy, że potrzebujemy centralnego portu komunikacyjnego, bo lotnisko Chopina się zapycha. Jest jeszcze bardzo wiele miejsc na lotnisku Chopina. Tam trzeba inaczej zorganizować infrastrukturę w terminalach odlotowych, trzeba inaczej zorganizować też, trzeba wybudować potężną, nowoczesną, nie potężną w sensie wielką, tylko potężną w sensie najnowocześniejszą wieżę kontroli lotów. Kontrolerzy ruchu lotniczego, to jest zawód globalny, to jest zawód bardzo potrzebny, jest podstawowy zawód i w Polsce brakuje kontrolerów. Bardzo elitarny w Polsce, jak czytam w Pulsie Biznesu, ten zawód wykonuje 570 osób, w 2019 będzie ich 620. Mamy wciąż wolne miejsca, mamy wciąż braki w tym zakresie, tylko że szkolenie kontrolera ruchu lotniczego to jest bardzo wiele lat, nie miesięcy. No i wynagrodzenie, o którym pisze Puls Biznesu, czyli 10-15 tysięcy złotych, to jest miesięcznie, wynagrodzenie tak? tygodniowe tak naprawdę, więc wydaje mi się, że już powoli nie Brytyjczycy wychodzą z Unii Europejskiej, tylko my przechodzimy na brytyjskie standardy wynagrodzenia. O transporcie w ciąg dalszy będziemy teraz rozmawiać, o tym, że zakłady motoryzacyjne w Polsce zaliczają się do najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie. Proszę sobie wyobrazić, że 39% z polskich zakładów motoryzacyjnych ma dział badań i rozwoju nowych technologii, a 1/3 produkuje już części do pojazdów ekologicznych. I czytam o tym w raporcie Motobarometr 2018. Przygotowało ten raport firma Exact Systems. To są nowoczesne fabryki. Tak, ale to jest pierwszy krok, bo bardzo dobrze, że robimy tak zwane inwestycje Greenfield w Polsce, czyli poszukujemy inwestorów i mamy inwestorów, którzy inwestują pionowo, czyli inwestują w unikalne umiejętności tu w Polsce, budują Greenfield. Greenfield, czyli to jest takie na pustym polu. Od zera na pustym polu i tworzą działy, które w swojej globalnej strukturze mają tylko i wyłącznie w Polsce albo w Polsce i gdzie niegdzie jeszcze, czyli nie mogą ich tak łatwo z dnia na dzień zlikwidować. Dlatego badanie i rozwój to jest podstawa. Polacy są genialni. Wystarczy pójść na jakikolwiek wydział, chociażby uniwersytetu w Warszawie i widać, że na tych wydziałach są poszukiwani różnego rodzaju doktoranci na studia interdyscyplinarne, nowoczesne formy kształcenia. Wychodzimy bardzo mocno do przodu, dlatego te inwestycje zagraniczne robione właśnie w takiej postaci pionowej, tak zwanej wertykalnej, gdzie my budujemy unikalne, jeszcze raz to powtórzę, unikalne umiejętności w Polsce powodują, że jesteśmy niezastępowalni. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało dwie wiążące umowy długoterminowe na dostawy gazu skroplonego, czyli LNG, z amerykańskimi firmami. O tym słyszeliśmy w czerwcu. Zapowiedź podpisania takiej umowy. Wreszcie są wszystkie zgody korporacyjne i do podpisania tych umów może dojść. To będzie dostarczanie statkami, gazowcami około miliarda metrów, miliarda i jednej trzeciej metrów sześciennych gazu ziemnego. Potrzebujemy w sumie, panie Sławomirze, 17 miliardów, więc to nie jest wiele, ale istotna jest to trudne, słynne słowo, które robi karierę, dywersyfikacja, czyli różne źródła dostaw. Zdecydowanie tak, w ramach tak zwanej glokalizacji, czyli myślenia globalnego, a działania lokalnego. My dzisiaj nie mamy żadnych ograniczeń w sprowadzaniu różnego rodzaju pierwotnych surowców energii. Oczywiście poza jednym. Po 2021 roku nie będziemy związani długoterminowym kontraktem na dostawy gazu z Rosji i ja tutaj mam jedno tylko zaniepokojenie, że znowu zaczynamy podpisywać długoterminową umowę, bo podpisywanie na 20 lat umowy, moim zdaniem, to jest za daleko wybiegający przyszłość. My bardzo szybko będziemy mieli inny świat wokół siebie, za 50 lat inne pierwotne nośniki energii będą miały znaczenie, w związku z tym byłbym bardzo ostrożny z podpisywaniem umów 20-letnich. Niemniej jednak, to jest bardzo ważne, żeby jeszcze raz powiedzieć. Jesteśmy w globalnym świecie, więc starajmy się skądkolwiek sprowadzać to paliwo, tak zwane pierwotne nośniki energii w jakiejkolwiek postaci. Oczywiście skroplony gaz jest bardzo dobrym punktem odniesienia i po 21 roku, kiedy przestanie nas wiązać kontrakt długoterminowy właśnie z Rosją, będziemy mieli rzeczywiście wolne ręce. My w Polsce zużywamy ponad 17 miliardów metrów sześciennych gazu, ale z tego, pamiętaj, mamy swojego gazu, prawie 5 miliardów metrów sześciennych. Tak. I na koniec, szanowni państwo, jeśli niektórzy z państwa wciąż nie wierzyli do tej pory w globalne ocieplenie i właściwie myślą państwo, że to nie wpływa na państwa codzienne życie, to ta informacja może zmienić państwa postrzeganie tego zjawiska, które jest faktem naukowym. Jak czytam w piśmie naukowym Nature Plants, cytuję tę informację, cytują polskie portale, niedobór jęczmienia pociągnie za sobą wzrost cen piwa i być może niedługo w niektórych miejscach na świecie piwa po prostu zabraknie. Będzie w każdym razie dużo drożej przez to, że jęczmień będzie mniej dostępny. Ja mam nadzieję, odpowiem przewrotnie, że my będziemy jedli znacznie mniej mięsa czerwonego, jakiegokolwiek innego, dlatego, że w tym tyże artykule naukowcy już piszą, że jedną z przyczyn tego, że nam zacznie brakować jęczmienia na produkcję piwa, będzie to, że będziemy go potrzebowali coraz więcej na produkcję zwierzyny po prostu, którą będziemy później jedli. A jedzmy mniej mięsa. Na pasze. Jedzmy mniej mięsa, starajmy się jeść jak najwięcej roślin. Oczywiście piwo jak najbardziej, to nie jest nic złego, zwłaszcza piwo rękodzielnicze, tak to nazwę, produkowane w bardzo wielu miejscach w Polsce. Polacy są też świetni w produkcji piwa rękodzielniczego, czyli takiego, które jest produkowane nie na skalę przemysłową, ale w małych miejscach i bardzo rzadko jest pasteryzowane. No więc może chyba na Lubelszczyźnie w tej chwili zacierają ręce, bo tam tereny wspaniałe, chmiel się uprawia, jęczmień również, więc po prostu... Spędziłem w życiu rok na Lubelszczyźnie, więc uważam, że to jest piękna kraina i to rzeczywiście jest bardzo wiele różnego rodzaju pięknych upraw surowców naturalnych do produkcji piwa. Byłem też w wielu piwnicach, gdzie produkuje się piwo. Naprawdę rękodzielnicze piwo to jest genialna sprawa. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, słyszymy się o 16. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Partnerem audycji jest organizator kongresu 590, Rzeszów, 15-16 listopada, kongres590.pl. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro. Radka lekka jak piórko.

Tak jak obiecałem, pozostaliśmy jeszcze przy klimatach związanych z bossanową. Mam nadzieję, że redaktor Marcin wybaczy mi ingerencję w jego pole muzyczne, ale ja bardziej interpretację, a Marcin Kedryński te rzeczy korzenne, takie prosto z Brazylii. Za chwilę będzie jeszcze jedna bossanowa, ale wcześniej informacja, która właściwie już nie jest taka nowa, ale w związku z tym, że redaktor Adam był dzisiaj uprzejmy powiedzieć o inauguracji sezonu NBA, jedna rzecz tylko troszeczkę zmąciła nam tę radość, mianowicie śmierć właściciela Portland Trail Blazers, czyli Paula Allena. Ale sezon się zaczął i wszyscy fani NBA są niezwykle szczęśliwi, a dzisiaj, tak jak ja, trochę niewyspani. Za chwilę widzę list z Gdyni, bo tam mieszka jeden z największych fanów Elvisa, jakiego miałem okazję poznać. Vlogowskaz. Oczywiście Gabriela Darmetko, ale sam nie wiem, jak zapowiedzieć to wydanie Vlogowskazu, dlatego że panie i panowie, redaktor, właściwie nadredaktor Michał Olszański wkracza do internetu. Ja chcę na początku, żebyś powoli wprowadziła mnie w świat właśnie tej wirtualnej rzeczywistości, przestrzeni. Przez jakiś czas się przed tym broniłem, bo wydawało mi się, że skoro mam tak wielu przyjaciół w życiu realnym, to nie muszę jeszcze uzupełniać tego o strefę wirtualną. Ale później się okazało, że jednak w momencie, kiedy wykonuję taki, a nie inny zawód i jestem osobą publiczną, że chyba warto dać taką możliwość, żeby ludzie mogli to komentować, bo to mnie zawodowo pozwoli na przykład na wyciąganie wniosku, bo też przyjmuję takie założenie, że na takim fanpage'u będą zarówno opinie pozytywne, jak i tak zwany hejt, czyli dostanę co i rusz taką informację, ty, Michał, czy oni się tam per ty zwracają, czy panie Michale? Czy to prawda, że na tym można zarobić ogromne pieniądze, kiedy jest ponad milion ludzi, którzy będą tam zaglądać? Tak, jak zostaniesz influencerem. Bardzo chętnie, podoba mi się. Po polsku to jest wpływowiec? Tak, będziesz wpływowcem, tylko musisz jakieś trendy tam pokazywać. No, mój trend to jest taki, że bez względu na wiek mężczyzna jest cały czas atrakcyjny. W jaki sposób to pokażesz? No, będę chciał na tym moim fanpage'u pokazywać, że można być aktywnym, pozytywnie nastawionym do świata, zwiedzać kraj, robić różne rzeczy. Sama wiesz, że ja staram się zawsze aktywnie spędzać czas, a to pływam kajakiem. Mam różne pomysły związane ze spędzaniem czasu. Uwielbiam kosić trawę, założyłem taki pomost nad rzeką Jeziorką koło mnie. Dzieje się, po prostu dzieje się. Ogrodnikiem jesteś? Jestem w jakimś sensie ogrodnikiem, chociaż oczywiście to głównie Magda zajmuje się sadzeniem, ale ja dbam o wszystko, co jest obok tych roślin, na przykład walczę z kretem. O, mam pomysł. Mógłbyś zrobić taki odcinek Walka z kretem. To od razu założymy kanał na YouTubie. Nie wiem, czy kanał na YouTubie, ty stawiasz od razu bardzo wysoko poprzeczkę. Tworzymy konto, bo jeżeli chcemy mieć fanpage, muszę mieć konto na Facebooku. Tak. Nazywam się tak i tak, to jest tutaj. Numer telefonu komórkowego lub e-mail. Proponuję e-mail, bo z tymi telefonami to jest tak, że wiesz, a tu mamy, wpisujemy e-mail. Czy muszę go powiedzieć na głos? Nie, chyba że chcesz, żeby ktoś do ciebie pisał. Data urodzenia. Tak. Tutaj wpisujemy datę urodzenia. A komu to jest potrzebne, kiedy ja się urodziłem? Żeby Facebook ci złożył życzenia i twoi znajomi, żeby wiedzieli, że masz urodziny i żeby ci składali życzenia. Ale do czego to jest zaproszenie? Do znajomych. Że oni chcą być moimi znajomymi, tak? Tak. Że ja... Konto zostało potwierdzone. Mamy konto! A ile mamy na koncie? Nazwa strony. Nazywam się Michał Olszański, kategoria dziennikarz. Kontynuuj. No i to jest twój fanpage. I już jest, tak? Tak. A ja będę pierwszą, która polubi. Jak to mówią, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Szkolenie przeprowadziła Gabriela Darmetko. Szkolonym był nadredaktor Michał Olszański. Tylko zastanawiam się, dlaczego Michał jeszcze nie założył swojego kanału na YouTubie z muzyką reggae. Za 7 minut 10. Kiedyś pytał pan, czy nie za dużo prynsa. Nie, prynsa nigdy nie jest za dużo. Pozdrawiam, Jacek. You can't.